Tadeuszem Konwickim. Uważam to za... Słowo zbrodnia jest złym słowem, ale za dużą tempotę umysłową niepuszczenie tego teatru po śmierci Tadeusza. Ja obawiam się, że teraz coraz więcej jest ludzi, którzy dotykają takich spraw jak telewizja czy kino, którzy nie wiedzą już, kim był Tadeusz Konwicki. To jest bardzo bolesne dla mnie. Opowiadała mi pani dziekan szkoły teatralnej, że studenci już nie wiedzą, kim był Cholubek. Nie Woszczerowicz, nie Solski, nie Modrzejewska, nie historia, tylko człowiek z wczoraj. Wczoraj nie istnieje. Tak, no szczególna to jest sytuacja rzeczywiście, ale dobrze, teraz jest pięknie, bo właśnie zaczęło się lato, kiedy nagrywamy i kończy się sezon 2016-2017, a zaczyna się sezon nowy, a to był twój pierwszy sezon w Teatrze Nowym imienia Kazimierza Dejmka w Łodzi. Jesteś dyrektorem artystycznym tego teatru. Nie zdążyliśmy zapowiedzieć tego sezonu w twojej obecności. Tak szybko to minęło. Umawialiśmy się na początku. No to mamy szansę, żeby pożegnać ten sezon i zapowiedzieć nowy. Ale może rzeczywiście można by wrócić do Fabryki Muchołapek, ponieważ wiem, że miałeś taki plan, żeby wystawić właśnie w Teatrze Nowym wersję teatralną. Ona już jest zrobiona. I nawet została pokazana przedpremierowo w takiej nieznanej w Polsce instytucji, jaką jest pre-stage, czyli takie przedstawienie przedpremierowe, masoneryjne, dla specjalnych widzów. Rodzaj kolaudacji filmu, tak? Ale z prawdziwymi widzami. Ale no critics, no media, no family. Trzeba kupić bilet i to drogi, żeby uczestniczyć w tym przedsięwzięcie. Masoneryjna kwestia, masoneryjna sprawa. To zrobiłem po raz pierwszy. To jest broadwayowski. I dzięki temu, że to było w maju i ja do 13 października, kiedy jest premiera, mam czas na przyjrzenie się swojej robocie jeszcze raz, bo robiłem to bardzo szybko, przez półtora miesiąca, a to olbrzymie przedstawienie. Więc ten pre-stage pozwolił mi, który mam nagrany, który... czy w biuracie, czy gdziekolwiek oglądam bez przerwy i patrzę na rytmy, na dramaturgię własną. Więc do 13 października, kiedy przyjedziesz, wydaje mi się, będzie wszystko tak, jak ja chcę. Z aktorami Teatru Nowego, czy gościnnie będzie na przykład pan Joachim Lamża? Powiem mu to, ale wiesz, teatr jest tak biedny. Może dla telewizji można by zrobić wersję właśnie z Joachimem. Tak, no ale nie wiem, czy teatr telewizji istnieje. Aha, to zapytamy. No, bo jak gdyby nie mam okazji zobaczyć czegoś, z czego się mogę ucieszyć. Na pewno istnieje gdzieś jakiś taki dochodzący, dochodzący. No, może to się zmieni teraz, kiedy powstała ta nowa agencja, jesteśmy wszyscy pełni nadziei. Mówiła o tym Ewa Milies La Crua, kiedy opowiadaliśmy również o tym, tuż przed rozpoczęciem festiwalu Dwa Teatry, że już wiele osób odeszło, że tutaj chodząc po Sopocie dobrze byłoby pamiętać o tych, którzy jeszcze w zeszłym roku z nami siedzieli przy kawie i z Witoldem Adamkiem planowałeś właśnie Fabrykę Muchołapek. Jego śmierć była największym zaskoczeniem, gdyż umarł jak na te czasy w sile wieku, także to jest smutne, bardzo, bardzo. Bez jego kamery, bez jego oka rzeczywiście może będzie ci trudno, bo jeżeli tak wyobrażałeś sobie wszystko przez niego przefiltrowane, no mówiąc najkrócej. U mnie praca z operatorem wygląda zupełnie inaczej. To znaczy? Ja mam obraz każdej sytuacji, każdego światła i doskonały operator po prostu maluje ten obraz. To trochę tak jak Brzezina namalowana u Wajdy, kiedy tam Malczewski, prawda, był bardzo cytowany. I utalentowany operator umiał to zrobić. Ze studnią, z firanką, z czym. No to wróćmy do Teatru Nowego w Łodzi, którym artystycznie kierujesz. Czy zechciałbyś podzielić się z nami taką refleksją po zakończeniu tego pierwszego sezonu? Pisarz w roli dyrektora artystycznego, może to być trudna sytuacja. Zgodziłeś się na nią, zdecydowałeś, natomiast no ja nie wiem. Widzisz tutaj przy stoliku z daleka moją żonę, która była wielkim, wielkim przeciwnikiem tego, abym odpowiadał za innych ludzi, zajmował się kimś innym niż ja sam. Artysta jest jednak samotnikiem, pisarz. A tutaj było to przedsięwzięcie bardzo ryzykowne dla mnie, ale jednocześnie coś w rodzaju takiej, to może złe słowo, ale fanaberii, aby wyzwać los i ten teatr przez lata taki troszkę obsuwający się. Wszystko jest na poziomie, aktorzy świetni, dobrzy, a wszystko idzie tak po nic. I to byłoby normalne w teatrze, który został stworzony po nic. Bo takie jest życie, są takie teatry także. Natomiast w wypadku Teatru Dejmka, który ja pamiętam z dzieciństwa, z taką siłą rażenia artystycznego, to mnie jak gdyby ubliżało istnienie takiego teatru. I stąd chęć zmierzenia się z losem, z fatum. Więc z czym chciałbyś wejść w nowy sezon? Bo nie chcę pytać o plany, bo to trochę może nawet państwa by nudziło. Taka odpowiedź na pytanie na 3 miesiące przed rozpoczęciem nowego sezonu, ale coś takiego, co by dało nam szansę przygotowania się jakiegoś nam, ludziom w Łodzi, którzy mają swój nowy teatr, który jakoś tam lubią. Zaczynam sezon właśnie Fabryką Muchołapek, w której to fabryce gra zespół i jak to, że mi się wspaniale, których się obawiałem troszeczkę, gdyż ten zespół składa się z kilku zespołów narastających z nowymi dyrektorami. Jednak okazał się przepiękną bandą pięknych ludzi i wspaniale mi się z nimi pracowało i stanie, bycie hersztem takiej bandy jest dla mnie zaszczytem pewnym. Natomiast fabryka sama zobaczy 13 października. Później chcemy robić jeszcze Generała Barcza. Taką książkę mojego dzieciństwa, którą naprawdę znam od dziecka. Tak się złożyło. Gdzieś była blisko mnie i ją poczytywałem. Na początku nic nie rozumiejąc, później trochę więcej. Jednocześnie patrząc na Bandrowskiego, wiedząc o nim dużo, myślę, że on przez całe swoje życie, całą swoją w zasadzie twórczość poświęcił odzyskaniu wolności przez nas, przez Polaków. A więc nazywając się generałem Barczem, chciałbym dotykać całej twórczości Bandrowskiego, żeby pokazać, jak to szło, aby do tego wyzwolenia doszło. Od marzeń młodych dzieci, chłopaków, studentów i tak dalej. Zobaczymy. To bym bardzo chciał zobaczyć sam. Wiesz, całe życie robię wszystko i piszę książki, które sam chciałbym przeczytać. Tutaj w tym wypadku mogę wybrać te sztuki, które chciałbym zobaczyć. Drugą taką sztuką i książką, bo jak wiesz, jestem po Molierze chyba pierwszym pisarzem dyrektorującym teatrowi, więc drugą taką książką są bracia Ashkenazi. Zingera, ale brata wcześniej zmarłego, brata noblisty, o którym mówiono, jak byli młodzi, że jest o wiele zdolniejszy. Umarł młodo, zostawił wielką, opasłą książkę o rodzinie żydowskiej, takich Budenbroków żydowskich, którzy dzieją się w Łodzi, a więc jest to związane z historią miasta, która to historia znana jest tylko z Ziemi Obiecanej, prawda? To jest taki paradygmat stereotypu pewnego. A więc chcę dotknąć tych braci, po raz pierwszy zrobić, pokazać na scenie. Więc to są dwie takie rzeczy. Troszkę odkrycia można powiedzieć też. Wiesz, po co robić coś, już było. Są ludzie, którzy się tym zajmują całe życie i udanie najczęściej. A więc nie mogę ich naśladować, bo są dobrymi kolarzami wyścigu. Ja muszę ścigać się na swoich dystansach. To niech to będzie puenta. W takim razie bardzo dziękuję. Obyśmy spotkali się, myślę, że o taką pogodę trudno w Polsce, ale żebyśmy się w podobnej pogodzie i w podobnych nastrojach spotkali za rok. Mniej więcej, bo przecież to jest ruchome święto, Festiwal Dwa Teatry. Ale mam wielką nadzieję, ja mam nadzieję, że on się będzie odbywał. I że właśnie będzie więcej spektakli i że słuchowiska będą budowane na świetnej literaturze i tak dalej. A my, że będziemy cały czas tutaj. Ale gdyby, powiem ci, że gdyby ten festiwal, jedyny chyba festiwal znany mi bez blichtru, bez tej całej tandetki, która dotyczy większości festiwali, Byłbym smutny, gdyby on miał się nie odbyć. To byłoby obraźliwe. Umawiamy się, że to będzie dla nas obrazu. Tak, to piątkę. Przybijamy piątkę. Andrzej Bart, dziękuję. Dziękuję bardzo. W nocy z 29 na 30 czerwca, w nocy urodzin Andrzeja Brzoski, słuchają Państwo Trójki pod Księżycem, w której raz jeszcze powracamy do festiwalu w Sopocie. A ja, jeżeli Panowie pozwolą, ja Państwa serdecznie zapraszam na nasze otwarcie sezonu w Sopocie. Rozumiem, że Pan Andrzej i Pan Krzysztof nie dojadą. Dzisiaj lista przebojów z pięknego ogrodu przy ulicy Hafnera. Szczegóły Państwo pewnie już znają. Również ofensywa z tego samego miejsca. Jeszcze jutro będziemy w Sopocie. Jeżeli zdążę, to przypomnę Państwu, gdzie i w jakiej sprawie. To znaczy oczywiście otwarcia sezonu, ale w jakich audycjach. Tymczasem w Trójce są Panowie Andrzej Brzoska, Krzysztof Sielicki. No i powracamy do tego tematu, jak zasygnalizowałam, Trójka na dwóch teatrach. Pancernik! Jeśli choć zelży nas pancernik, będzie to już sukcesu miernik. Jeśli choć zelży nas pancernik, będzie to już sukcesu miernik. Ssak nazywany pancernikiem nie wdaje się w rozmowy z nikiem. Pancerzem tak się opancerza, że zlekceważy i papieża. Warknie najwyżej, czego pan chcesz, i znowu schowa się pod pancerz. Jeśli choć zelży nas pancernik, będzie to już sukcesu miernik. Jeśli choć zelży nas pancernik, będzie to już sukcesu miernik. Jeśli choć zelży nasz pancernik, będzie to już sukcesu miernik. Po nadaniu Zwierzęcej Zajadłości Stanisława Barańczaka, oczywiście w reżyserii Tomasza Mana z muzyką Sambora Dudzińskiego, obiecałam Państwu, którzy przyszli na to przesłuchanie, że już za rok, jeżeli jeszcze będzie festiwal, to przywiozę same rozrywkowe słuchowiska. Bo byłam po takim trudnym doświadczeniu słuchania poprzedniego dnia, czyli pierwsze popołudnie Supernova Live, czyli tej rap opery w reżyserii Waldemara Modestowicza, Sandry Schwarz, zresztą stamtąd. Liczyłam na to, że cała rodzina Sandry, koledzy i koleżanki, ona jest po Akademii przecież Muzycznej, po Uniwersytecie Gdańskim. No niestety frekwencja była fatalna i wtedy pomyślałam, że no nie, to już więcej eksperymentów żadnych, tylko rozrywka. Czyli same teatrzyki Roloko przywozimy w przyszłym roku. Najlepiej te zrealizowane na żywo i później zremasterowane, czy jak to się mówi. No bo no nie może tak być, że parę osób na widowni jest. No nie może tak być, bo to boli. Boli i twórców, i nas, producentów. Sandra Szpat. Supernova Live. Pod Krakowem powstaje olbrzymia nowa huta i stutysięczne miasto robotnicze o tej samej nazwie. Na martwych do tej pory terenach wręcz ogromna twórcza praca. Codziennie napływają ze wszystkich stron Polski zastępy budowniczych. Rośnie budowa, a wraz z nią rosną ludzie. Przodownicy pracy, nowatorzy i racjonalizatorzy. Zmienia się krajobraz pod Krakowem. Tam, gdzie do niedawna rozciągały się łąki, wyrasta najpotężniejsza inwestycja planu sześcioletniego. Tutaj nowy człowiek może z dumą patrzeć w swoją przyszłość, którą bierze we własne ręce. A w nowej hucie polska wiosna, place rowami przeorane, pachną wspomnieniem od Sobolska, gdy pierwszy dźwig podnosi ramię. Hej, ludzie, dajcie słuch dziś historii upiornej, historii szkaradnej, krwawej. Świadectwo epoki minionej, lecz opornej, by czasy jej tak naprawdę umknęły. Bum, przepadły, bum. Czasy marne, bo czerwona ręka, noga, mózg na ścianie. Czasy bloków, takich samych bloków swojskich dla swojaków, strupem w szafie swojej własnej. Czasy pracy to gorliwej, pełnej potu, mordęg, ryjów niezaładnych, choć pracowitych. Ryjów czasem zakazanych, takich, że strach wychodzić nocami, choć to same swojaki, fajne chłopaki i dziewczyny też, ale nie dajcie się zwieść, bo choć ładne są też niejednej meliny, czasy to dziwne, intensywne, w procent ciągle przeliczane, w procent 200 wykonane, czy się stoi, czy się leży, czy się stoi, czy się leży, w procent 300 zakrapiane, wiadomo jak jest. Tu wracamy do tematu nagrody publiczności, no bo jak to liczyć, tak, jeżeli zainteresowanie jest mniejsze, bo to akurat jest poniedziałek, bo akurat słońce świeci, plaża jest silną konkurencją, no to wtedy przychodzi mniej osób i mniej osób głosuje i siłą rzeczy, nawet jeśli by coś było znakomitego, nie uzyska takiej dużej ilości głosów ze strony publiczności. A przypomnę, że słuchowisko Nie jestem wielbłądem, które z różnych powodów, no, mówi o aktorze, który w Gdańsku przepracował 10 lat, był powszechnie znany z wielu ról. To słuchowisko zbudziło bardzo duże zainteresowanie. Przyszły tłumy i te tłumy zagłosowały. W związku z tym to właśnie słuchowisko otrzymało nagrodę publiczności. Zresztą w reżyserii Marcina Trońskiego, który również jest związany z Trójmiastem. I który jest synowcem. Andrzej Szalawski był ojczymem Marcina Trońskiego. No ale jeszcze wracając do tych trójkowych słuchowisk, do Supernova Live miała szansę dostać więcej nagród niż tylko za samo opracowanie muzyczne. Tak chyba należałoby to określić, Krzysztofie. Ja myślę, że to wracamy do tej rozmowy z początku naszego spotkania. Każdy jury kieruje się, tak powiem, mądrością zbiorową, wspólną. I rzeczywiście tutaj pewnie w tym wypadku zadziałał po prostu czynnik wieku. No, jest to zarówno Barańczak, jak i Supernova Live. Są to słuchowiska ewidentnie dla młodszego słuchacza, który żyje w trochę innym świecie dźwięku, trochę innym świecie rytmów nadawanych. Ono na przykład znakomicie zostało odebrane po premierze przez Janusza Łastowieckiego. To jedyny człowiek w Polsce, który słucha wszystkiego i pisze. Jedyny recenzent. To jeszcze ze statusem naukowym poważnym. Myślę, że to będzie wybitny badacz teatru radiowego. On był na dwóch teatrach? Nie było go w tym roku. Myślę, że to właśnie jest do trochę innej publiczności skierowane. Ale uroda takiego festiwalu jak Festiwal Dwa Teatry właśnie polega trochę na tym, że to nie jest taka posągowa oficjałka, która ma na wiek wieków odznaczyć to, co jest najważniejsze w teatrze, wyznaczyć kierunki i tak dalej, jak to bywało kiedyś. Pamiętam, we Wrocławiu był taki festiwal Polskiego Teatru Współczesnego, gdzie tam główną rolę odgrywali recenzenci, czy niemal główną rolę odgrywali recenzenci z Trybun Ludu, którzy potem na najbliższy sezon ustalali hierarchię wartości. Nie, tu jest trochę inaczej. Tu właśnie jest tak, że ja mogę sobie doskonale wyobrazić, że przy innym składzie jury właśnie te dwa słuchowiska, a szczególnie Zwierzęca Zajadłość, byłyby dużo, dużo, dużo wyżej. No ale odłóżmy to, bo myślę, że takie rozmowy... Nie odkładajmy, gdyż pracujemy cały czas nad repertuarem. Jest to gigantyczne wyzwanie produkować co tydzień słuchowisko. Ja nie wiem, czy to w ogóle jest możliwe utrzymać ten stan, tę cykliczność do końca roku. Trzeba głośno powiedzieć, że Zwierzęca Zajadłość jest słuchowiskiem poetyckim. Nie mamy poezji w nadmiarze w ogóle, a w Polskim Radiu również już nie jest za to dużo. Bardzo klasyczne. Kojarzy nam się właśnie z wieszczami, z wielką narodową sprawą, albo z wielkimi przeżyciami szarpanej duszy, czy tam powiedzmy serca poranionego. Też zadęciem, a tymczasem trzeba pokazać mi zupełnie coś innego. Tak, wykonać pewien ukłon w stronę publiczności, która przecież się zmienia. Słuchacze są inni niż 50 lat temu, czy 30, a nawet może i 10. Przepadły dwa nasze eksperymenty. Absolutnie uważam, że to były najbardziej eksperymentalne i najbardziej, że tak powiem, liczące na ciepły odbiór właśnie młodej słuchowni i tego typu porażki w zasadzie. Mimo, że Janusz Kukuła tłumaczył, że te niespełnienia są... Są festiwalowe, oczywiście. I też budujące człowieka. Tak, ale ja jeszcze chcę powiedzieć, że Zwierzęca Zajadłość ma wersję sceniczną przecież, więc ja wierzę w dalszy żywot tego schowiska. Tym razem taki sceniczny. Jesteśmy gotowi, przygotowani. Nawet chcieliśmy rok temu otwierać wersję sceniczną Festiwal Dwa Teatry. No nie udało się, ale kto wie, może. Money, money, money. No niestety, to wszystko jest też, drogi Apollo, poruszam temat finansowy, najogólniej mówiąc, ponieważ bardzo zależy nam na tym, żeby te słuchowiska rzeczywiście jak najczęściej były nadawane w Trójce. Ale przy tak niewielkim odzewie nie mamy żadnych reakcji, żadnego potwierdzenia, że państwo są z nami. Jedynie wtedy, kiedy na żywo jest prezentowany Teatrzyk Zielone Oko, no to widzimy, że państwo no, są z nami, bo przychodzą. No to jak... Ja myślę, że słuchacze radiowi nie są tymi, którzy dzwonią, alarmują, gwałtownie reagują, buntują się, krzyczą. No nie, słuchacze absolutnie. Teatru Polskiego Radia, to chciałeś powiedzieć, bo słuchacze radiowi są bardzo aktywni. Natomiast tutaj możemy się posługiwać danymi statystycznymi, które mówią o setkach tysięcy słuchających radio o określonej porze, czyli również słuchowiska. Można to wszystko zbadać. Jeżeli teraz oczywiście mówimy o kosztach, no słuchowisko na pewno jest droższe niż inne formy radiowe, ale jeżeli porównamy nakład środków finansowych, żeby wyprodukować słuchowisko i to podzielimy przez te setki tysięcy słuchaczy, naprawdę ten bilet jest niezwykle tani. To nie jest żaden duży, poważny koszt. Radio jest, ponieważ jest to medium towarzyszące, przepraszam, że po nocy takie tematy teoretyczne nagle tu się pojawiają. No też trzeba. To jest ten moment właśnie. Tak, radio już dla czwartego pokolenia jest takim medium, które towarzyszy przez całe życie. I myślę, że brak słuchowiska, jak zresztą innych form radiowych, wywołałby, no, po pierwsze zdziwienie. Znaczy szybsze zdziwienie byłoby, gdyby zniknęła literatura z radia. Czytanie powieści, czy jakieś takie formy audiobookopodobne. Natomiast słuchowisko jest chyba też czymś, co jest nieodłącznie związane z radiem w takiej świadomości chyba, czy w podświadomości już nawet. No tak, tym tak. Bardziej, że ja widzę wyraźnie rosnące zainteresowanie młodych twórców. Dojdzie zapewne niedługo do jakiegoś zdarzenia, bo jednak te i nasze próby, i nie tylko nasze, zaangażowania kompletnie innych ludzi do tworzenia słuchowisk jednak jakiś efekt dają. Zobaczymy, co z tego wynikiem w przyszłości. Różne ciekawostki były podczas festiwalu prezentowane i do takich ciekawostek należało słuchowisko Lento Rubato. To tekst Marka Kochana, wyreżyserowany przez Annę Wieczór-Bluszcz. Mamy maleńki fragment, bardzo proszę. Na pytanie o zajęcie zwykle odpowiadam wymijająco. Aleksander Kościów, kompozytor. Żeby na jakimś weselu czy w jakimś grillu nie prowokować zdziwień po prostu. No, nie prostować uśmieszków i nie zawracać pytań wystrzelonych z niewłaściwej lufy w niewłaściwy cel. Zawód kompozytora muzyki współczesnej zdaje się w recepcji społecznej przypominać coś między piorunem kulistym, a teorią strun. No. Nawet jeżeli tam gdzieś faktycznie jest, no to i tak na co dzień trudno powiedzieć, jaki jest. No. Aleksander Kościół był na początku w Polsce znacznie lepiej znany jako pisarz niż jako kompozytor. Reuben Rabinowicz, pisarz, przyjaciel kompozytora. Co nie znaczy, że jako pisarz był osobą jakąś, nie wiem, bardzo sławną czy popularną, ale miał swoich fanów. Był raczej kojarzony w środowisku literackim, jednak prawie zupełnie nie pojawiał się w mediach. Gdyby mi ktoś wtedy powiedział, że pewnego dnia Kościół wystąpi w Oprah Winfrey Show, to ja po prostu bym nie uwierzył. No i Anna Wieczór-Bluszcz otrzymała nagrodę za reżyserię. Też ona jest młodsza od Andrzeja, ale niebawem będzie seryjną laureatką Festiwalu Dwa Teatry. A teraz o laureatach Nagrody Wielkiej Dwóch Teatrów. Proszę posłuchać, o czym rozmawiałam z panem Olgierdem Łukaszewiczem. Aktorem, to oczywiste, ale także prezesem zaspu, który no, odczuwa ciężar misji, jaką dźwiga. Trójka pod księżycem. Słuchają nas państwo w nocy, już ponad tydzień po zakończeniu festiwalu, czyli podjęliśmy taką decyzję heroiczną, że kiedy już wszyscy opowiedzą o festiwalu, wtedy my państwa zaskoczymy i zaczniemy o nim opowiadać od początku. Od początku, a właściwie od końca, czyli od trzeciego dnia, kiedy to pan Olgierd Łukaszewicz przybył do Sopotu po to, żeby odebrać wielką nagrodę festiwalu Dwa Teatry. Dzień dobry, nisko się kłaniam, tonąc w splendorach. Dla 70-latka aktora to rzeczywiście źródło satysfakcji. O, rzeczywiście spodobało się to, co przez życie robiłem. No, może jest też cechą pewnego zdziecinnienia, ale to wszyscy mniej więcej przeżywają w tym samym wieku, że pragną być jeszcze dopieszczeni. Ale dzięki temu, że jestem świadkiem funkcjonowania teatru, literatury, no i w ogóle tej misji humanizującej na antenie i telewizji, i radia, mogę coś opowiedzieć wszystkim tym innym, którzy tej misji zaprzeczają, którzy mówią w imieniu producenta, którzy mówią w imieniu menedżera, który liczy straty i zyski. No, jako aktor jestem humanistą, dzięki oczywiście obcowaniu ze wspaniałą literaturą, tekstami, które miałem do dyspozycji, i mogę twierdzić, że doraźne scenariusze no nie wypełniają, uważam, w moim pojęciu całej misji, no tej, która i mnie jest bliska jako Nestorowi, to znaczy pewien kod kulturowy. Żebyśmy wiedzieli, co napisał Mrożek, co napisał Różewicz, bo na tej bazie chcielibyśmy się porozumiewać, więc to warto być takim laureatem takiej nagrody, ponieważ mogę mówić coś z perspektywy swojego życia, doświadczenia, bo uzbierało się. To bardzo dziękuję, że zechciał pan odpowiedzieć na pytanie, którego jeszcze nie postawiłam, bo to był dopiero wstęp, panie Olgierdzie. Nie wiem, czy pan ma tego świadomość, że pierwszym laureatem tej nagrody był pan Gustaw Holoubek, który odbierał tę nagrodę w starym Sopocie. W starym, to znaczy w kinie Polonia przy Monte Cassino, gdzie teraz są dwa sklepy, znaczy mniej więcej w tym samym miejscu. I to była bardzo przaśna uroczystość, bo to kino rozlatywało się, więc nawiązuje troszkę do tych czasów, kiedy trochę inaczej wyglądało to miasto, eleganckie, czyste dzisiaj. No i oczywiście otrzymują tę nagrodę, podobnie jak pan, no, zasłużeni artyści, czyli mający już za sobą sporo ról. I teraz uwaga, będzie pierwsze pytanie. Będzie strasznie banalne, na pewno, ale myślę, że pana zaskoczy, bo rozmawialiśmy bardzo długo. Najpierw już była prowokacja, bo trzeba się było odnieść do Gustawa Holoubka. Przecież no, ustawia się tam potem rząd tych laureatów. Mam nadzieję, że ten nieboskłon zechce mnie też zaakceptować. No ale taka już jest kolejność pokoleń, po prostu, że dopisujemy kolejnych, chociaż oczywiście ten poziom świadomości, ten poziom warsztatu, ten poziom wdzięku, ten poziom siły oddziaływania, jaki reprezentował Gustaw Holoubek, zawsze pozostanie dla mnie punktem odniesienia i szczęśliwie takim był dla inicjatorów tej nagrody. Na wszelki wypadek, żeby zadbać o czystość języka, przyznam się państwu, że ja po czesku czytam nazwisko pana Gustawa i w związku z tym to OU u mnie tak funkcjonuje. Kiedyś wręcz się o to upominał, a potem machnął na to ręką. Panie Olgierdzie, ale teraz jest to pytanie zaskakujące. Pamięta pan, czytał pan w Trójce pod koniec ubiegłego roku, kiedy właśnie obchodził pan swój jubileusz, czytał pan książkę pod tytułem Seksmisja i inne moje misje, oczywiście fragmenty tej książki, no i bardzo dokładnie ją analizowaliśmy. Przypomnijmy, że przede wszystkim, że jest to wywiad Rzeka właśnie ze mną, który przeprowadził wybitny krytyk teatralny Tomasz Miłkowski. Oczywiście, bardzo przepraszam, ale mam wrażenie, że w tej książce nie ma rozdziału ani podrozdziału poświęconego Teatrowi Polskiego Radia, znaczy pańskim rolom w Teatrze Polskiego Radia. Proszę wyprowadzić mnie z błędu lub, jeżeli nie mylę się, wyjaśnić, dlaczego tak się stało. Pytania stawiał Tomasz Miłkowski, który zresztą skrupulatnie na końcu książki przedstawia indeks tychże dokonań. Podobno ktoś policzył, że było tych moich udziałów około 400 w słuchowiskach, w radiu. No, pewnie tylko kilka udanych, które sobie tak wspominam miło. Chociaż w ogóle z tą pamięcią w radio to jest tak, że ona jest ulotna, bo ta praca jest w szybkim tempie i zaraz jest następna. No być może trzeba się kiedyś wsłuchać tak narcystycznie i odnieść się właściwie do tego, co tam doświadczyłem w radio. Począwszy od takich audycji, które były próbowane jak w teatrze, to są lata 60. i że zanim doszło do nagrania, no był jakiś dystans czasu. Dzisiaj na to nie ma zupełnie czasu, co innego się ceni. Audycja musi powstać taka, która przykuje uwagę słuchacza, a czy to bardziej samogłoska będzie pochylona, czy dociśnięte będą spółgłoski, to już nie ma specjalnego znaczenia. Ważna jest pewna charakterystyczność, pewna potoczność i dialog. Dialog, który no, przykuje uwagę, jak każda rozmowa, którą jesteśmy w stanie podsłuchać. To są takie zmiany I warto rzeczywiście może kiedyś tak sobie pomyśleć i opowiedzieć o tym, co przeżyłem w radio. Tym bardziej, że wkroczyłem do radia dosyć przygotowany teoretycznie. A mianowicie w 1959 roku pismo Dialog publikowało esej w odcinkach Józefa Majena o specyfice sztuki radiowej. I ja to wszystko przeczytałem. Także jak się kiedyś zjawiłem w studiu radiowym, byłem obciążony tą wiedzą. Nad wiedzą, tak. Drugą osobą, przepraszam bardzo, no oboje państwo otrzymują tę nagrodę wielką, jest pani Ewa Dołkowska. No przykro mi, nie pamiętam, w jakich spektaklach państwo razem występowali, natomiast niezapomniana jest pewna scena w filmie. Czy pan wie, o jakiej scenie myślę? Bardzo krótka jest to scena. Filmy Lekcja Martwego Języka, kiedy Ewa Dołkowska mówi językiem Swahili. To jest ten właśnie martwy język. Tak, ona gra cygankę, która wróży i która dostaje jakiegoś, nie wiem, nawiedzenia i mówi w niezrozumiałym języku. Janusz Majewski, reżyser, zastanawiał się, jaki to język. W końcu to był tekst Swahili. Wróży panu z dłoni. Pan jest jeszcze, przepraszam bardzo, bardzo młody. Gra Kikerica. Tak, porucznik Kikeric, bohater książki Lekcja Martwego Języka Andrzeja Kusiewicza. W ostatnich dniach I wojny światowej jako oficer austriacki gdzieś w Karpatach przeżywa swoje takie doznania końca egzystencji, które poetyzuje. Wydaje mu się, że już przenikają go siły astralne, że gdzieś się oddala w kosmos, a zbiera to, co zostało ze sztuki po poniszczonych dworach, cerkwiach, ikony, jakąś porcelanę i z tego skleja sobie jakiś pogląd, jakiś świat. O minionych pokoleniach godzi się w ten sposób z przemijaniem, no ale jednocześnie jest oficerem i zadaje śmierć i eksperymentuje na rosyjskim jeńcu. Bardzo jest to ciekawy film, gorąco go polecam. Jeden z najważniejszych w moim dorobku. Skoro już uciekliśmy w krainę filmu, pozwoliłam sobie na to, sprowokowałam pana do tej ucieczki, to powstał właśnie nowy instytut, złożony z dwóch. Był Narodowy Instytut Audiowizualny, teraz jest Filmoteka Narodowa, Instytut Audiowizualny, tak się nazywa ten twór, czyli FINA w skrócie. I dlaczego z panem chciałabym przez moment o tym porozmawiać, bo niedawno rozmawiałam z jeszcze z byłym szefem NINY, czyli Narodowego Instytutu Audiowizualnego, o cyfryzacji i o tym, że nie ma jeszcze wersji cyfrowej filmów Kazimierza Kuca, a nade wszystko tych dwóch Perła w koronie i Sól Ziemi Czarnej. Najpierw chciałbym się odnieść do sensu łączenia tych dwóch instytucji. Zastanowiłem się nad tym wtedy, kiedy znalazłem się w jury, które musiało wybrać nowego dyrektora Filmoteki Narodowej. Także moimi partnerami byli poważni przedstawiciele środowiska i wtedy właściwie uważałem, że to jest bardzo, bardzo słuszne, żeby ci, którzy dokumentują audiowizualny nasz dorobek, przejęli także opiekę nad zbiorami. Że te dwie instytucje jakby dublują swoje zadania. Więc teoretycznie jestem za. Tym bardziej, że akurat zbiory Filmoteki Narodowej, no wtedy, kiedy żeśmy obradowali, w każdym razie nie były dobrze zabezpieczone filmy. I tu dochodzimy do tego drugiego tematu. Jaki jest stan negatywów? Techniczny. Powziąłem wiadomość, że filmy Kazimierza Kuca, Sól Ziemi Czarnej i Perła w Koronie są w bardzo złym stanie technicznym. I rozpocząłem działania, aby jak najszybciej te filmy, które już są 48 lat, tak, mają, no, przeszły na cyfrę, tym bardziej, że wiele młodszych filmów było już przełożonych na... Wspomnianego Janusza Majewskiego Lekcja martwego języka i Zazdrości medycyny. No, ale do tego potrzeba było wzbudzić zażenowanie paru czynników. No, przede wszystkim obudzić czujność Państwowego Instytutu Sztuki Filmowej, Studia Filmowego Kadr, a także samych Ślązaków, czyli Marszałka Śląskiego. I minister kultury obecny, pan Szelin, także się dołożył, niezależnie od tego, że Kazimierz Kutz wygłasza poglądy krytykujące partię PiS, no ale jak słusznie zauważył i elegancko, filmy te mówią same za siebie. One są dla nas bardzo ważne ze względów nie tylko patriotycznych, ze względu na formę artystyczną i że właśnie pozostały oryginalne do dzisiaj. Nikt nie naśladował tej konwencji, w której zostały zrealizowane przez Kazimierza Kutza. To są arcydzieła kina polskiego powojennego. Bardzo dziękuję, że wybrał się pan ze mną w tę odnogę jakby tematyczną, no bo nie dotyczy dwóch teatrów, a rozmawiamy podczas tego festiwalu. Teraz banalne pytanie, ale myślę, że strasznie trudno jest zagrać osobę duchowną, a szczególnie osobę duchowną znaną. Prymas Wyszyński, tak, bo tutaj występuję w spektaklu Pawła Woldona. To jest moje kolejne wcielenie w roli kardynała Wyszyńskiego. Wszystkie te wykonania ról są dla mnie bardzo ciekawym doświadczeniem. Najbardziej cenię sobie spektakl Polacy w Teatrze Polskim, kiedy zmontowano teksty Gombrowicza z Wyszyńskim i usiłowano ich przeciwstawiać. Wyszyński trochę w tej konfrontacji wychodził przegrany, bo troszkę na inny temat panowie ze sobą rozmawiali, ale niemniej starałem się zbudować sylwetkę kogoś, kto jest bardzo wierny tradycji narodowej, czuje się intereksem w czasach komunizmu. To były bardzo ciekawe teksty, ale nie budowałem żadnej charakterystyczności tej postaci. Natomiast prymas w Komeńczy Pawła Woldana, mówiący o tym etapie internowania, skąd zresztą dwie panie przemyciły śluby jasnogórskie, tam starałem się już jakoś budować sylwetkę, no, duchownego i opłaciło się o tyle, że Maria Okońska, jedna z pań z tak zwanych ósemek prymasowskich, która była, no, najbliżej przez 29 lat, jak sama mówiła prymasa, no, przyznała, że była zaskoczona, że tak udało mi się wiernie odtworzyć jakby ten portret, że niczego nie sfałszowałem w tym portrecie. To ciągle jeszcze nierozpoznana postać. Ja sobie sam kiedyś zrobiłem program dotyczący jego stosunku do robotników, do pracy, duch pracy ludzkiej. Czym jest praca, jak powinna być wynagradzana, czym jest kapitalizm, czym jest pracownik w kapitalizmie. Ta książeczka wyszła w 1946 roku, czyli w roku mojego urodzenia. O niej mówi Jan Paweł II, kiedy przybył już po zamachu do grobu Wyszyńskiego w katedrze świętego Jana. I tam są bardzo ciekawe myśli. W ogóle to nauczanie społeczne jego uważam jest na dzisiejsze czasy, na tą naszą dezorientację w świecie kapitalistycznym bardzo jakby pożyteczne, żeby to z jego perspektywy zobaczyć, gdzie on łączy Ewangelię, tak, dobre uczynki, łączy no jakby sens pracy, czym jest praca w ogóle, no ale czym jest też wynagrodzenie za tę pracę. No ale jakoś nikomu się nie chce do tego sięgać. Ja tylko sprowokowany tymi czterema zadaniami domowymi, właściwie nie domowymi, na pokaz, przepraszam, właśnie w telewizji zajrzałem do tego. To jest bardzo ciekawe. I tutaj Ireneusz Czop w tym przedstawianym tutaj spektaklu Totustus bardzo wiarygodnie, bardzo ciekawie przypomina osobę Karola Wojtyły. Już jego fizyczność jest bardzo taka wiarygodna. Na pierwszy rzut oka nie przypomina, a tutaj rzeczywiście tak został wykreowany. Właśnie o takich rzeczach rozmawialiśmy podczas Festiwalu Dwa Teatry, proszę Państwa. To nie jest czas, kiedy my plażujemy i podziwiamy wyłącznie piękne niebo i morze. Pierwszy dzień lata, który witamy właśnie w Sopocie, jest no, bardzo przyjemny. Więc ja jeszcze o jeden taki drastyczny temat zahaczę, jeżeli Pan pozwoli. Ma Pan mamy czas. Mamy też to coś rewolucyjnego na przykład, bo nam jest tutaj dobrze w tym Sopocie, ale i wielu ludziom jest tutaj bardzo dobrze i no, przyjeżdżają po słońce. I dlatego ci, którzy gromadzą się coraz mniej licznie wokół naszych imprez festiwalu, dają mi do myślenia, czy ten przypadkiem festiwal nie powinien wzorem lata z radiem powędrować po kraju, bo w końcu radio i telewizja docierają wszędzie, więc może mógłby to być też wędrowny festiwal. A mnie się wydaje, że to by się nam wszystkim przydało. Może nie wytnę tej sugestii, aczkolwiek jest mi ona bardzo nie na rękę, więc za karę jeszcze jeden prowokacyjny wątek, temat, czy jak to nazwać. Kiedy odbywał się kolejny konkurs na dyrektora kolejnego teatru w Polsce, mam na myśli Narodowy Stary Teatr, oczywiście w tym konkursie oceniał również kandydatów ZASP. Rozmawiam, wiadomo, z prezesem ZASP-u. Pana nie było tam. Rozumiem, że był pan bardzo zajęty, delegował pan osobę. Straszna prowokacja? Nie, no ja na to odpowiem, co myślała pani sobie z tym, co będzie uważała. Tak jest rzeczywiście z powodu filmu, który kręcę obecnie w reżyserii Janusza Kondratiuka, a nie mogłem brać pod uwagę swojej osoby w tym konkursie, tak jak na przykład wziąłem udział w konkursie na dyrektora Teatru Słowackiego w Krakowie. W Toruniu byłem teraz ostatnio. Ale nie, my mamy wiceprezesa ZASP-u, doświadczonego reżysera, który zrobił o 50 kilku inscenizacji. No może nie jest najbardziej znanym reżyserem, ale zna rzemiosło, zna fach, zna jako były student krakowskiej szkoły repertuar teatru starego. Widział inscenizację ostatniej dyrekcji. I wyszedł z założenia, no przede wszystkim, że ma wolną rękę, bo my wszystkie zawsze delegując do konkursu jakąś osobę, mówimy, jesteś swobodny w swoim sumieniu, możesz tak, jak chcesz tym głosem decydować. Ja mówię to specjalnie dlatego, ponieważ czasami się wydaje, że ZASP niektórym powinien coś zawczasu uchwalić i takie sztywne... Kolektywnie powiedzieć. Dokładnie. No i on próbował przekonać komisję, że powinien być pan Miśkiewicz dyrektorem teatru, ponieważ on ułatwiłby powrót Krystiana Lupy do Teatru Starego, a przecież Teatr Stary zawdzięcza także no, swoją legendę i pozycją. Gdyby był odsunięty znowu na kolejne lata, sam posunie się już bardzo, bardzo w latach. I właśnie przed chwilą odebrano mu Teatr Polski we Wrocławiu, więc to był moment, w którym trzeba byłoby się za nim wstawić. I myślę, że to był bardzo rozsądny punkt widzenia przedstawiciela ZASP, także komisji. Puentując, no właśnie, co robić? Jak żyć, panie Rybiecie? W teatrze, bo jednak toczy się spór. Walczą aktorzy, walczą związki. Ten chce tego, tamten chce innego. Brzydko mówiąc... Przede wszystkim musimy uporządkować sobie, czym jest instytucja teatru publicznego. W 1949 roku upaństwowiono teatry, ale państwo no, było tym autorem tej reformy i trzymało rękę, jak to w socjalizmie było. Potem oddano te uprawnienia samorządom. Ale trzeba by się umówić, czy zespół wybiera sobie dyrektora, czy też jednak państwo ma prawo poprzez swoich kolejnych przedstawicieli takiego dyrektora wybierać. Jaki uważasz, że buduje kontekst tego teatru potrzebny w danej miejscowości, bo teatr jest instytucją lokalną. Może mieć promieniowanie, ale jednak jest lokalny. I uważam, to co się obecnie dzieje, pokazuje rozmontowanie tego paktu, tego ułożenia. Tak jakby instytucje obywatelskie chciały przejąć te instytucje, no to jest możliwe, no można przejąć poprzez fundacje, stowarzyszenia. Ustawa daje takie możliwości. To jest jedno. Drugie, zespoły, które składają się z nieusuwalnych w gruncie rzeczy osób w takiej większej jakby skali. No oczywiście to jest możliwe, bo sami opublikowaliśmy taką ekspertyzę prawną opartą na wyroku Sądu Najwyższego. Dyrektor ma prawo, jeśli nie ma zadań dla danego aktora, inaczej sobie ułożyć zespół. Ale wszystko to jednak prowadzi, tak jak jest w oparciu o kodeks pracy, do stagnacji zespołów i te zespoły uznały, że to one są tymi, które wybiorą sobie dyrektora, wybiorą sobie styl, wybiorą sobie konwencje i ustalą swój własny kontekst społeczny. Niestety w tym kontekście brakuje organizacji widzów abonamentowych, to znaczy tych, którzy stale popierają daną instytucję i wchodzą w dialog z tą instytucją poprzez jakieś fora dyskusyjne, no i dają jakąś legitymację organizatorowi teatru, czy ten teatr spełnia oczekiwania widzów, czy nie. Bo odczuwamy też taki kryzys, że intelektualne prowokacje artystów często no, rozmijają się z oczekiwaniami widowni. No, czasami nazywa się to teatrem środka. Ten ryzykujący sektor to ten sektor alternatywny, który coraz bardziej jego myślenie opanowało także instytucje publiczne. Także ja się nie dziwię politykom, że korzystają z dawnych prerogatyw, które daje ustawa przede wszystkim. No i takie poczucie, że to jednak państwo dało te instytucje. Natomiast nie rozumiem kompletnie, jeżeli wojewoda staje w poprzek decyzji personalnej przeciwko decyzji zarządu województwa dolnośląskiego. Jak wygląda w ten sposób samorządność? Także jesteśmy świadkami bardzo ciekawego, uważam, zjawiska. Bardzo dobrze, bo to ożywia w ogóle teatr. Po co on w ogóle jest? Przecież mamy ośrodki, gdzie ta stagnacja i to przyzwyczajenie, no jest sobie jakiś teatr, nawet tam nasze klasy nie pójdą, bo nauczyciele nie mają wolnego, ale musieliby odrabiać materiał. Także mamy ośrodki, w których ten teatr tak no, jakoś wegetuje. To są poranno 9 bajki, czy jakieś przedstawienia, które na siłę ściągane dzieciarnia do teatru. No ale weszła nowa generacja reżyserów, którzy uważają, że teatr powinien bardziej być aktywny na forum dyskusji publicznej, obywatelskiej, społecznej i powinien nakłuwać to sumienie obywatelskie. No dobrze, to jest bardzo ciekawe postawienie zadania teatru publicznego. To słowo zadanie znajduje się w ustawie o instytucjach artystycznych z 1984 roku. Warto by sobie to przypomnieć, chociaż tam jedno z zadań to było takie, że to socjalizm jest najważniejszy. Bo się mówi w kontekście konstytucji, że to wolność jest ograniczona. Uważam to za przesadę, no bo są zadania. Czy każde zadanie jest, że tak powiem, gwarantowane w wolności konstytucyjnej? No, jeżeli w ocenie organizatora teatr nie spełnia zadania, które przed nim przedstawiono, to, no to warto by się jednak o to pospierać. To nie jest tylko polski wymysł. Ja to znam z Bochum na przykład, gdzie dyrektor zbyt wiele sobie pozwalał, że chodzi o nowoczesne sztuki. Zarząd miasta postanowił usunąć dyrektora, no bo tam jednak jest widz abonamentowy, bardzo konwencjonalny. I dyrektor wygrał zresztą, bo sobie z góry zawarował, że on właśnie będzie opierał swój repertuar o takie nowoczesne inscenizacje. Poza tym doszedł do tego jeszcze jeden argument. To mówię właśnie jako stary aktor. Mianowicie, jeżeli naukowiec, teatrolog dyskutuje ze mną, że tradycją polskiego teatru wcale nie był repertuar, że właśnie innowacje, to uważam, że ta osoba była niedouczona, bo nad czym głowił się Dejmek, Akser, Anuszkiewicz, jak nie nad tym, aby sztuka napisana przez autora była atrakcyjnie i żywo przedstawiona na scenie. Więc to, że się weźmie kilka zdań i na tym buduje się jeszcze dodatkowe skojarzenia i scenariusze, tak jak w głowie tam się to ułoży, to nie jest wypełnienie zadań teatru repertuarowego. A teatr publiczny powinien mieć zadania repertuarowego teatru, tego, który buduje kanon kulturowy, bazę porozumienia. No niech to będzie puenta. Bardzo panu dziękuję, że zechciał pan na tematy poważne ze mną porozmawiać tutaj w Sopocie. Pozornie powinniśmy teraz tam 100 metrów dalej wędrować i cieszyć się tym, że jest pierwszy dzień lata. To molo jest cały czas pełne. To molo, pamiętam, było tematem filmu Wojciecha Solarza, z którym też kiedyś współpracowałem. To jest też legenda polskiej kultury, polskiego życia społecznego i miara luksusu. Spacer po molo sopockim. To jest właśnie ta rozkosz, której tutaj możemy zażywać. Jeżeli za dużo nie opowiadamy sobie o teatrze, telewizji i radia. Pan Olgierd Łukaszewicz, laureat wielkiej nagrody Festiwalu Dwa Teatry 2017, otrzymał tę nagrodę już z punktu słyszenia państwa wraz z panią Ewą Dałkowską, aktorką Nowego Teatru Krzysztofa Warlikowskiego. Czyli kompletnie dwa różne teatry zostały przy okazji uhonorowane na dwóch teatrach. Pan Olgierd Łukaszewicz obok pani Ewy Dałkowskiej otrzymał tę wielką nagrodę dwóch teatrów z panią Ewą Dałkowską. No już nie zdążyłam porozmawiać. Proszę państwa, ten festiwal trwa bardzo krótko. Właściwie nie sposób zrealizować audycji, posłuchać słuchowisk, zobaczyć spektakle. To jest bardzo bogaty program. Ale z panią Ewą Dałkowską po prostu umówiłam się na spotkanie w Warszawie. W końcu mieszkamy w tym samym mieście. Pani Ewa jest związana z Nowym Teatrem Krzysztofa Warlikowskiego i no jest to niezwykle ciekawa osoba. Także mam nadzieję, że jeszcze tego lata uda mi się z nią spotkać, jeżeli gdzieś Teatr Nowy nie wyjedzie. Co nam jeszcze pozostało? Podsumowanie. No więc, proszę państwa, jesteśmy dzisiaj myślami w Sopocie. To panowie są myślami w Sopocie. Państwo ewentualnie są myślami w Sopocie, jeżeli nas słuchają w tę jedną jeszcze z najkrótszych nocy w roku. Natomiast ja jestem już fizycznie w Sopocie i zapraszam również na sobotę Markomania w tym samym miejscu, gdzie Lista Przebojów, czyli przy ulicy Hafnera w pięknym ogrodzie. Natomiast Myśliwiecka 357 i Lista Osobista z Jachtklubu. To proszę panów, musimy już kończyć, chociaż chętnie byśmy sobie jeszcze tutaj troszkę pogawędzili, prawda? Jest jakaś nadzieja na przyszłość, jeżeli chodzi o telewizję, bo tuż przed festiwalem została powołana do życia Agencja Kreacji Teatru Telewizji Polskiej, którą kieruje Ewa Milies Lacroix. Nadzieja jest również taka, że FINA, czyli Filmoteka Narodowa i Instytut Audiowizualny będzie kontynuowała misję NINY, czyli Narodowego Instytutu Audiowizualnego, bo tylko dzięki wsparciu ministerstwa, przynajmniej na tym etapie, możemy realizować nasze słuchowiska. Wszystkie powstały w ostatnim czasie i powstają na bieżąco właśnie we współpracy wcześniej z NINA, teraz z FINA. Co panowie na finał, skoro mowa, żeby tak zrymować z FINA? FINA. Myślę, że festiwal w Sopocie będzie trwał. Teraz już nie ma wyjścia. Taka forma spotkania twórców radiowych z publicznością jest niezbędna po prostu. Ona może być i będzie rozbudowywana na pewno w miarę możliwości jakieś nowe elementy. Myślę, że bardzo cenną wartością była prezentacja rozmaitych radiofonii w ciągu kilku lat i do tego spokojnie będzie można wrócić. Jeśli ktoś się nad tym poważnie zastanowi, to jest bardzo ważne dla polskiego radia. No a rzeczywiście najcenniejsze jest to, o czym mówił Andrzej właśnie, że przychodzą ludzie. Dobrze by było pomyśleć nad tym, żeby tych widzów było jak najwięcej i słuchaczy. I wiem, że rozmawiałem z dyrekcją organizacyjną, jeśli tak można powiedzieć, festiwalu. Oni mają kilka bardzo ciekawych pomysłów już na przyszły rok. W jaki sposób zachęcić, czy znaleźć widownię właśnie na te szczególnie słuchowiska odtwarzane przed południem. To jest problem pewien rzeczywiście. No kiedyś szkoły zapraszaliśmy, tak, kiedyś, prawda? No, tak, i to bardzo dobrze się sprawdzało. Zależy to trochę od terminu festiwalu. Miejsc, w których rozmawia się o słuchowiskach, słuchowiskach jest coraz mniej i ubolewam nad tym, ale festiwal to jest właśnie takie znakomite miejsce, żeby o słuchowiskach rozmawiać, dyskutować, wyciągać jakieś wnioski, co mamy robić, jak mamy robić, kiedy mamy robić. No i w ogóle rozmawiać o teatrze, o naszej sytuacji. Ja myślę, że to jest rzeczywiście jedyna szansa, o czym mówiłam na początku, żeby skupić się na teatrze radiowym i teatrze telewizyjnym. Bez festiwalu dwa teatry, w zasadzie chyba te dwa teatry w mediach elektronicznych nie mają szans. Myślę, że one same w sobie nie poradzą. Nie. Bardzo panom dziękuję, taka puenta. A ja sobie słucham naszej audycji, patrząc na morze. To jest bardzo ciekawe doświadczenie. Też chciałbym patrzeć na morze. No to zapraszamy. W końcu to nie jest aż tak daleko. Andrzej Brzoska. Dziękuję bardzo, dobranoc. Krzysztof Sielicki. Dobranoc Państwu. Do kolejnych naszych spotkań roboczych przed kolejnymi naszymi premierami. Za parę dni, czyli w najbliższą niedzielę. Futbolistki. Reżyseria dźwięku. Andrzej Brzoska. Bardzo dziękujemy. Reżyser Tomasz Mann. Rozmowa wcześniej z Tomaszem Mannem i z towarzyszącą mu Dorotą Landowską. To będzie bardzo ciekawa rozmowa i jeszcze ciekawsze słuchowisko. Serdecznie zapraszam na niedzielę. To nasze spotkanie jeszcze przed emisją, a więc nie jest to na żywo. Trójka pod Księżycem wyjątkowo zrealizowała Grażyna Oczkowska. Pomógł mi ogarnąć tę masę materiału dźwiękowego Janusz de Blessem. To jeszcze raz wszystkiego dobrego. Bardzo dziękuję i do spotkania przed radioodbiornikami. A to w sensie takim bardziej metaforycznym, a dosłownie... W Sopocie. W Sopocie. Pani Stanisława Celińska wystąpiła podczas gali. Posłuchajmy drugiej zaledwie piosenki podczas tego naszego spotkania. Lecz Ja się nie bałam wyruszyć pod wiatr.